Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Taha suresiyle başlayacak. Kitabımızın 20. sırada yer alan, nüzul sırası itibariyle 44. sırada olan bu surede Rabbimiz bize neler buyuruyor? Hep birlikte öğrenelim. Yine suremiz Taha diye başlıyor. Bir Ta harfi, bir de Ha harfi. Yani Kur'an bu şekilde bazı surelerin başında hurufu mukatta denilen bu harflerle başlıyor. Ne demektir bu? Öğrenme harflerle başlar demektir. Ne demektir bu? Allah'la peygamber arasında şifre demektir bu. Ne demektir bu? Allah meydan okuyor. Kur'an, bu kitap, işte bu tür harflerden meydana gelmiştir. Becerebilirseniz yapın bakalım bir benzerini demektir bu. Veya Allah meydan okuyor. Yeryüzündeki tüm eli kalem tutanlara, ediplere, şairlere, evet bir benzerini yapın da görelim bakalım diye 14 asırdır bu meydan okuma devam etmesine rağmen hiçbir kimse kalkıp da Kur'an'ın bir benzerini meydana getirememiş. İkinci ayet-i kerime Ma enzelne aleykel Kur'an liteşka. Evet. Ey Muhammed! Ey müminler! Biz bu Kur'an'ı size üzülüp sıkıntı çekmeniz için indirmedik. Bu Kur'an üzüntü kaynağı değildir. Sıkıntı kaynağı değildir. Bu Kur'an insanlara şifa kaynağıdır. Bu Kur'an insanlara huzur ve sükun verir. Bu Kur'an insanların yolunu düzeltir. Bu Kur'an insanları bataklıktan çıkarır. Bu Kur'an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İlla tezkireten limen yakşa. Evet. Sadece Allah'tan korkan herkese bir öğüt ve bir uyarı olsun diye indirilmiştir bu Kur'an. Allah'tan korkmayana ne kadar nasihat edersen et, ne kadar öğüt verirsen ver, netice değişmiyor. Allah korkusu kalbinde olan, içerisinde Allah'tan haşyet duyan kimse bu Kur'an'ın tesiri altında kalıyor ve bu Kur'an'dan gereği şekilde istifade edebiliyor, öğüt alabiliyor, nasihat alabiliyor. Değilse Kur'an'ı paket yapıp, ambalaj yapıp boynunda taşıyanlar, arabasında, kamyonunda, tırında taşıyanlara bu Kur'an'ın bir faydası yok. Kur'an'ı öğrenmek istersek, anlamak istersek, yaşamak istersek ve Allah'tan da haşyet duyar isek bu Kur'an'dan öğüt alırız. Değilse kitabı küçültüp çok ufak parça haline getirip koynumuza takmamız veya arabamıza, atımıza, evimize takmamız bizi kazalardan, felaketlerden koruyacak diye bir kaide ve kural yoktur. İlla tezkireten limen yakşa. Allah'tan haşyet duyan, Allah'ın emrine göre yaşamayı isteyen ve dileyen kimse için bu Kur'an faydadır, bu Kur'an istifadedir. Değilse hiçbir faydası yok. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir bu Kur'an. Tüm gökleri yaratan, yedi kat semayı yaratan ve yeryüzünü yaratan Allah tarafından indirilmiştir bu Kur'an. Şeytan sözü değildir. Sihirbaz sözü değildir. Şair sözü değildir. İnsan sözü değildir bu. Allah sözüdür, Allah kelamıdır ve yedi kat semayı yaratan, yeryüzünü yaratan Allah tarafından Cibril vasıtasıyla son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a indirilmiştir bu Kur'an. Evet, Kur'an oradan indirilmiş. Dolayısıyla Rabbimizin kelamıdır, Rabbimizin sözüdür. İnsanlara uyarı olsun için indirilmiştir bu Kur'an. Er-Rahmanu alel arşi isteva. O sınırsız rahmet sahibi ki, mutlak kudret ve hükümranlık tahtına kurulmuştur. Evet, o Allah, Er-Rahman, Rahman olan Allah. Yeryüzünde herkese ve her şeye rahmetiyle muamele eden Allah, sınırsız rahmet sahibi olan Allah, mutlak kudret ve hükümranlık sahibi olan Allah, evet, saltanatına, tahtına kurulmuştur. Yani hükümranlığı devam etmektedir. Filozofların dediği gibi, Allah yerleri ve gökleri yarattı, sonra istirahate çekildi. Yeryüzündeki insanların hayatını tanzim edecek yasaları biz koyarız. Yok öyle bir şey. Allah'tır. Yaratan da O, hükümranlık da O'nundur ve devam etmektedir. Evet, Rabbimiz burada bu gerçeği de bize bildiriyor. Er-Rahman, Rahman olan Allah. Yani dünyada herkese, canlı cansız herkese, iyi kötü herkese, mümin kafir herkese rahmetiyle muamele eden, sınırsız rahmetiyle muamele eden Allah, alel arş isteva, hükümranlık ve saltanatına oturmuş ve hükümranlığını devam ettirmektedir. Yarattı ve işi bitti denilemez. İnsanları yarattı. Evet. Yediğimiz gıdalar vücudumuzda kan oluyor, can oluyor. Yaratma devam ediyor. Vücudumuzdaki aletler, böbreğimiz devamlı vazifesini görüyor. Böbrek vazifesini görmese de diyaliz makinesine girseydik ne olurdu halimiz? Evet. Rabbimiz yaratma işini devam ettirmektedir, sürdürmektedir. Er-Rahman ve alel arş isteva. Evet, o Rahman olan Allah saltanat koltuğunda ve devam ettirmektedir. Saltanat koltuğunda otoritesini devam ettirmektedir. Yaratmasını devam ettirmektedir. Ana rahimlerindeki yaratma sürmekte, yeryüzüne büyüyen herkes ve her şey yine Allah'ın yaratıcılık kudreti sayesinde büyümesini sürdürmekte veya yediğimiz her türlü şeyin kan olduğu ve can olduğu, bunları da Allah tarafından yaratıldığı meydandadır. İşte bu yüzden Er-Rahman, Rahman olan Allah, sınırsız rahmet sahibi olan Allah, yeryüzünde herkese ve her şeye rahmetiyle muamele eden Allah, evet, alel arş isteva, kudret ve hükümranlık tahtındadır ve yaratma işi de devam etmekte ve her şey de devam etmektedir onun otoritesi altında. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma tahtes sera. Göklerde, yerde, gökle yer arasında ve yer altında ne varsa hepsi onundur. Evet. Rabbimizin saltanatı açıklandıktan sonra Rabbimizin mal varlığı açıklanmış oluyor bu ayeti kerimeyle. Lehu ma fis semavat. Yedi kat semada ne varsa hepsi onundur. Ve ma fil ardı. Yeryüzünde ne varsa hepsi onundur. Yedi kat semada ay, güneş, yıldızlar, galaksiler var. Binlerce, milyonlarca yıldız var. Yıldız kümeleri var. Hepsi onun. Yeryüzünde ne varsa dağlar, taşlar, ormanlar, insanlar hepsi onun. Ve ma beynehuma, ikisi arasında ne varsa hepsi onundur. Ve ma tahtes sera, ve toprağın altında da yerin altında da ne varsa. Ne var yerin altında? Madenler var. Sular var. Doğal gaz var. Petrol var. Altın var. Her türlü adını duymadığımız, bilmediğimiz pek çok madenler var, enerjiler var. Hepsi de onundur. Evet, Rabbimiz böylece mal varlığını da açıklamış oluyor. Rabbimiz böylece mal varlığını da bize bildirmiş oluyor. Hükümranlık ve otoritesinin yanı sıra Rabbimiz göklerde ne varsa, yerde ne varsa, her ikisinin arasında ne varsa ve yerin altında da ne varsa hepsinin kendisine ait olduğunu söylemiş oluyor. Yedinci ayeti kerime. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. Sözü ister gizle, ister açığa vur. O insanın gizli düşüncelerini de bilir. Gizlinin gizlisi duygularını da bilendir. Herkes her şeyi bilemez. Söyleneni bilir, gördüğünü bilir, duyduğunu bilir ama Allah sinelerde olanı da bilir. İstersen sessiz söyle, istersen sessiz söyle. Yani düşün. Düşünceleri de bilen odur. Ve innehu ya'lemu sirra ve ahfa. Evet, gizliyi de bilir, gizlinin gizlisini de bilen odur. Allahu la ilahe illa hu lehul esmaul husna. Allah, ondan başka gerçek hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler de onundur. Hadis-i şeriflerde 99 tane güzel isminden bahsedilir. Ama hadislerde ve ayet-i kerimelerde Kur'an'ın tamamında bu esmasının sayısı daha çok. Orada sadece 99'u zikredilmiş. Daha çok esması da var. En güzel isimler ona aittir. Allah'tır o, Rahman'dır o, Rahim'dir o. Dolayısıyla 99 isminde kendisini tarif ettiği gibidir o. En güzel isimler ona aittir. Onun isminden daha bir güzel isim bir başkasına verilemez ve olamaz. Evet, 9. ayetten itibaren konu değişiyor. Rabbimiz kendisini tanıttıktan sonra yerde gökte ne varsa otoritenin hepsinin kendisine ait olduğunu, mal varlığının kendisine ait olduğunu bildirdikten sonra 9. ayet-i kerime ile birlikte değişik bir hadise anlatılmaya çalışılıyor. وَهَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى Musa'nın başından geçen olaylardan haberin var mı? Evet. Firavun döneminde bir peygamber vardı. Adı Musa idi. Kardeşi Harun da onunla birlikte yardımcı olarak görev yapmaktaydı. Haberin var mı onlardan? اِذْرَعَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَاَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدَى Hani o, uzakta bir ateş görmüştü ve ailesine, siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm demişti. Belki size oradan bir parça hor getiririm, yahut orada ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti. Musa aleyhisselam sarayda yetişti. Belli bir yaşa gelince dışarıya çıktı. Bir Kıpti ile İsrailoğullarından birinin kavgasına katıldı. Vurduğu bir yumrukla Kıpti öldü. Ertesi gün yine aynı kavgayı eden şahsa yardım edebilmek için varınca dün birini öldürdün bugün de beni mi öldüreceksin deyince elini uzak tuttu. Saraydan bir yetkili geldi. Ey Musa, senin hakkında yakalama emri çıktı. Sen buradan kaç dedi. O da kaçtı Medyen'e. 8-10 senelik bir aradan sonra evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Tekrar Mısır'a dönüş yapıyor. Yolda Tuğru Sina'da böyle bir ateş gördü gece çoluk çocuğuyla birlikte. Siz hele şurada bir durun da ben size bir ateş parçası getireyim veya yol sorayım dedi. Onların yanına gitti. Şu andaki okumakta olduğumuz ayet-i kerimeler bize bu gerçekleri anlatıyor. Ümküsü hele şurada durun siz. İnni anestu naran lealli atikum minha bi qabesin ev ecdu alen nari hüda. Hele siz şurada durun. Ben şu soğuk gecede size bir kor getiririm veya ateşin yanında bir gösterici, yol gösterici bulurum da yolumuza devam ederiz dedi. Felemma etaha o ateşin yanına yaklaşınca, o ateşin yanına gelince Musa, Nu diye ya Musa. Evet, bir ses ona, ey Musa diye seslendi. İnni ene rabbuke fahla'na aleyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Öyleyse artık pabuçlarımı çıkar. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva Vadisi'ndesin. Şu anda bulunduğun yer ve mıntıka kutsal vadidir. Ayakkabılarını çıkar. Rabbimiz konuşuyor Musa Aleyhisselam'la. Konuşma sürüyor ve devam ediyor. Ve enahtertuke festemi' lima yuha. Ben seni kendime elçi olarak seçtim. Öyleyse sana vahyolunanı dinle. Evet, seni peygamber olarak seçtim. Sana vahiy olarak bildireceklerim var. Onları dinle. Devam ediyor Rabbimizin konuşması Musa Aleyhisselam'la. İnneni enallahu la ilahe illa ene fe'budni ve ekimus salate li zikri. Gerçek şu ki Allah benim. Benden başka gerçek hiçbir ilah yoktur ve olamaz. O halde yalnız bana kulluk et ve beni anmak için namazlarında da devamlı ve duyarlı ol. Her an beni an. Namazlarında da, sair zamanlarda da beni hatırla Beni hatırımdan çıkarma ey Musa. Evet, 15. ayet. İnne saati atiyetun ekadu ukhfiha li tujza kullu nefsin bima tes'a. Kıyamet zamanı mutlaka gelecektir. Herkesin peşinde bilinçle koştuğu şeylerin tam karşılıklarını bulmaları için onun vaktini bildirmeyip gizli tutuyorum. Evet, Rabbimiz böyle söylüyor. Musa Aleyhisselam'a söylüyor binlerce sene önce. Kıyamet mutlaka gelecektir. Evet. Onun vaktini ben size bildirmiyorum, gizli tutuyorum. Bildiriverseydi hayat yaşanmaz hale gelirdi. Hayat zindan olurdu. Evet, Allah onu bildirmemiş. Herkesin peşinde bilinçle koştuğu şeylerin tam karşılıklarını bulmaları için onun vaktini bildirmeyip imtihan için gizli tutmaktadır Rabbi Zülcelal'imiz. Evet, 16. ayet. فَلَا يَسُدَّنَّكِ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Bunun içindir ki onun geleceğine inanmayıp sadece kendi arzu ve tutkularının peşine düşen kimseler seni ona inanmaktan alıkoymasınlar. Yoksa sen de helak olursun. Evet. Helak olmak istemiyorsak, evet, Müslüman olarak biz ahiret inancıyla iç içe olmalıyız. Gözümüzün önünde olmalı, burnumuzun önünde olmalı ahiret inancı. Arkamıza atmamalıyız, unutmamalıyız onu. Onun geleceğini mutlaka bilmeliyiz. Onun geleceğine inancımız mutlaka sağlam olmalı. Yaptığımız her şeyi kıyamet gelecektir, hesabı görülecektir bu yaptığımız işin diye yapmalıyız. Neyse bir başkası gibi biz de onu arkaya atar isek, o inancı arkamıza atmak suretiyle her türlü kötülüğü yapar isek, Allah korusun başımıza çok büyük sıkıntılar ve afetler gelebilir. Evet, Rabbimiz bu şekilde konuşmasını sürdürdükten sonra Musa Aleyhisselam'a وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى. O sağ elindeki nedir ey Musa diye sordu. Musa Aleyhisselam'ın elinde bir şey var ki Rabbimiz onu soruyor. Onun ne olduğunu bizzat Musa'dan öğrenmek istiyor. Gale, Musa Aleyhisselam da dedi ki hiye asay, o benim asamdır, o benim değneğimdir. Etevekkeu aleyha, o değneğime dayanarak yürürüm ben yolda. Ondan destek alarak, kuvvet alarak yolda, dağda, bayırda yürürüm. Ve ehuşşu biha ala ganemi. Evet. Bununla davarıma yaprak silkelerim. Ağaçlardan yaprak silkelerim de davarlarım o yapraklardan yer. Ve liye fiha me'aribi uhra. Başka bu elimdeki bastonumun, asamın, değneğimin başka işlerde de kullandığım olur bunu. Başka faydaları da vardır bana bu asamın diye elindeki bastonunun ve değneğinin ne görevde olduğunu söylemiş oldu Rabbimizle konuşurken Musa Aleyhisselam. Bunun üzerine Rabbimiz gale buyurdu ki Elkiha ya Musa, onu bırak bakalım elinden ey Musa. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a dedi ki o üzerine dayanarak yürüdüğüm, koyunlarına yaprak silkelediğin ve pek çok sana faydası olan o değneği bırakıver bakalım. Musa Aleyhisselam Allah'ın emrini tuttu ve elindeki bastonunu bırakıverdi. فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَهَا. Bunun üzerine Musa onu bırakıverince bir de ne görsün, hızlıca hareket eden bir yılan değil mi o? Evet, çok hareketli bir yılan haline geliverdi o baston. Kale, Rabbimiz buyurdu ki, huzha, al onu eline. Ve la tehaf, korkma. Senu'iduha siratehel ula. Onu eski haline çevireceğiz. At onu, onu eski haline çevireceğiz. Rabbimiz bu şekilde kendisine peygamberlik görevi verdiği Musa Aleyhisselam'a göstereceği bir mucizeyi de öylece öğretmiş oldu. İkinci olarak vazmum yedeke ila cenahike tahruç beyda'e min gayri su'in ayeten ukhra. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık eseri olmadan başka bir delil olarak, başka bir mucize olarak bembeyaz çıksın. Biraz esmer olduğu söylenir Musa Aleyhisselam'ın. Eli de esmer, yüzü de esmer. Koynuna sokup çıkarınca projektör gibi pırıl pırıl parlayan bir el çıkıveriyor ortaya. Bir hastalık dolayı değil, bir hastalıktan dolayı değil. Fakat bu bembeyaz bir mucize olarak, bembeyaz Allah'ın bir ayeti olarak bu da ortaya çıkıveriyor. Evet. Bunu da ikinci bir mucize olarak Musa Aleyhisselam Rabbimiz orada veriyor. لِنُعِيَكَ مِنْ اَيَاتِنَا الْكُبْرَى. Evet. Böylece sana en büyük delillerimizden bir kısmını gösterelim dedik. Elindeki baston yılan olacak. Elini koynuna sokunca o da bembeyaz pırıl pırıl çıkıverecek. Evet, bundan sonra Rabbimiz emir veriyor. İzheb ila firavne innehu tağa. Şimdi artık firavuna git. Şüphe yok ki o pek azdı. Firavuna git, o çok azgınlaştı. 8-10 yıl zaman geçti aradan. Onun azgınlığı da bu süre içerisinde arttı. Rabbimiz bu şekilde peygamberlik görevi verdi. Mucizeleri de kendisine gösterdi. Ve neticede Firavun'a gidip peygamberlik görevini orada yapmasını emretti. Bunun üzerine Musa gale dedi ki, yalvarıyor. Rabbi şahli sadri. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi kolaylaştır. Vahlul ukdeten min lisani. Evet, dilimdeki düğümü çöz ki, evet, yefkahu kavli, benim söylediklerimi tam olarak anlayabilsinler. Musa Aleyhisselam'ın biraz konuşması Harun gibi değil, ağabeyisi gibi değil. Bu yüzden dilime kolaylık ver, dilimdeki bağı çöz, kalbime genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dolayısıyla beni tam olarak anlayabilsinler diyor. Rabbine yalvarıp yakararak bu şekilde ondan talepte bulunuyor Musa Aleyhisselam. وَجْعَلْ لِي وَز۪يرًا مِنْ اَهْل۪ي هَارُونَ اَخ۪ي. Bana da ailemden bir yardımcı ve destek ver. Kardeşim Harun'u. Ben kendi başıma peygamber olarak gidiyorum. Tamam, beni seçmişsin, itirazım yok. Ama benim dilimde biraz tutukluk var. Bu yüzden dilimdeki tutukluğu çöz. Kardeşim Harun'u da bana yardımcı ve destekçi olarak ver. O da benimle birlikte bu işi yürütsün, bana yardımcı olsun dedi Musa Aleyhisselam. Devam ediyor. Üştüt bihi ezri. Evet, bana arka olsun. Onunla beni kuvvetlendir ya Rabbi. Ve eşrikhu fi emri. İşime ortak et onu. O kardeşim de benim işime, bu peygamberlik içinde benim ortağım olsun. Böylece key nüsebbihake kesira. Senin yüceler yücesi adını insanlar katında daha yükseklere çıkaralım biz. Dolayısıyla senin ismini analım, senin ismini yücelere çıkaralım. Ağabeyimi de bana destekçi ve yardımcı ver. Bu peygamberlik görevinde onu da bu işte bana yardımcı olsun da senin ismini yüceler yücesi hale getirelim. Ve neskurake kesira, ve seni çok analım. İnneke künte bina basira. Muhakkak ki sen bizi bütün varlığımızla görmektesin. Her an bizi görüp bilip durmaktasın. 36. ayet. Kale kad utite su'leke ya Musa. Yalvararak istediği, bu isteklerinin yerine geldiği, Allah tarafından kabul edildiği de işte bu ayet-i kerime ile bildiriliyor. Allah dedi ki, işte istediğin her şey sana verildi ey Musa. bu isteklerin sana verilmiştir ey Musa diyerek Musa aleyhisselama bu isteklerinin yerine getirildiğini Rabbimiz bildirmiş oldu. وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى Zaten sana geçmişte bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Evet. Tüm oğlan çocuklarını Firavun keserken seni biz kestirmemiştik. Annen bir sanduka içerisine koyarak Nil nehrine bırakıvermişti de sen kesilmekten kurtulmuştun, Firavun'un sarayında büyütülmüştün. Önceden de sana bir lütufta bulunmuştuk. Şimdi de isteklerin yerine gelmek suretiyle, isteklerini yerine getirmek suretiyle sana ayrıca bir lütufta daha bulunduk ey Musa. Ağabeyini sana destekçi olarak, yardımcı olarak verdik. Sana elindeki asayın ejderha ve yılan olması mucizesini verdik. Elini koynuna sokunca bembeyaz pırıl pırıl çıkması mucizesini de sana verdik biz ey Musa. Dolayısıyla sen bütün bu isteklerine de kavuştun diyerek Rabbimiz Musa aleyhisselamla konuştu ve ona peygamberlik görevini verdiğini ve bu arada da Musa'nın isteklerini yerine getirdiğini bildirmiş oldu Musa aleyhisselam. Evet, bugünkü dersimizde de Taha suresinin 1. ayet-i kerimesiyle 37. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 38. ayet-i kerimesinden devam ederiz mevzumuza. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.